بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت ترى 25 مزي ورجب مقبل في موجه من 42 katika darsa ni kitabu al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita kuizungumzia taarif ya al-iman, na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuzungumzia arkanul iman, nguzo za iman. Qala al-imam al-mujaddid rahimahullah wa arkanuhu sita, nguzo za imani ni sita. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إن شاء الله تعالى تتقسي وزموجة بعد أن ينجين كما لفيليزا كما يليز العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. قال حفظه الله: الإيمان يتكون من أركان وشعب، فما الفرق بينهما؟ سما إيمان دنياك مننغوزو نمنسهيمو ذا إيمان أجزاء تفوتي كواب بينهي بتفيدي نغوزو نفتقاب يا إيمان. قال: الفرق أن الأركان لا بد منها، فإذا زال واحد منها زال الإيمان، لأن الشيء لا يقوم إلا على أركانه، فإذا فقد ركن من أركان الشيء لم يتحقق. تفوت يسمنك وانجوزو hamna budi lazima ziwepo. Moja katika nguzo hizi ikiondoka, basi imani yote itaondoka, kwa sababu chochote kile hakiwezi kusimama isipokuwa juu ya nini? Ya nguzo zake. Ikikosekana nguzo katika nguzo ya chochote kile, hakiwezi kusimama kitu hicho, na yale malengo yake hayawezi kupatikana. Wa amma shu'ab fa innaha mukammilat. Amma shu'ab al-iman, hivi ni vyenye kukamilisha iman. La yazulu al-iman bi zawali shay'in minha, imani haiondoki yote kwa kuwa moja katika shu'ab pengine haikupatikana. لكنها مكملات إما واجبات أو مستحبات. لكن هذه مكملشة إيمان، إما إكاو أكملشة جواك إن كتك كلي أمبتش نواجب كما فيلي وفراد اللي وفراد الشيء ومسلام، أو هو إن إكاو إن كتك فيلي فينا بيبين لكيزوا كوفيفاني. قال: فالواجبات لكمال الإيمان الواجب، والمستحبات لكمال الإيمان المستحب. vile vya wajib hukamilisha ile imani ambayo ni wajib muislamu kuwa nayo, na vile vinavyopendekezwa hukamilisha imani ambayo yapendekezwa muislamu kuwa nayo. Muislamu anayefanya na kutekeleza yale aliyowajibishiwa peke yake. Huyu tayari amefanya vile ambavyo vitakamilisha imani yake upande wa nini, ile imani ambayo ni wajibu kwake yeye kuikamilisha. Lakini hawezi kuwa sawa Muislamu huyu anayetekeleza ya wajibu peke yake na mwingine akatekeleza ya wajibu na akaongeza juu yake yale yanayopendekezwa. Bila shaka huyu imani yake itakuwa iko juu zaidi kuliko huyu, na hii tofauti iko wazi. قال فإذا ترك المسلم شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات كم فانو مسلم أكواتا chochote kile katika kile ambacho amewajibishiwa kukifanya au akafanya chochote kile katika vile ambavyo ameharamishiwa asivifanye yeye akafanya فإنه لا يزول إيمانه بالكلية عند أهل السنة والجماعة huyu imani yake haiondoki moja kwa moja kwa itikadi ya sunnati wal jamaa, walakin yazulu kamaluhu alwajib, lakini itapungua ule ukamilifu ambao ulikuwa ni wajib kwa yeye kutekeleza. Fayakunu naqisal imani au fasiqan, huyu atakuwa ni mpungufu wa iman au ataitwa fasiq, lakini bado ni muislamu. كما لو شرب الخمر او سرق او زنى او فعل شيئا من الكبائر كما كمثال اكانوا ulevi او akaiba او akazini yote hani katika madhambi makubwa au akafanya chochote katika madhambi makubwa هذا يكون فاعلا لمحرم وكبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر بذلك هو يتكوى من فني جامبو أمبالو نيل حرام أمي فني ذنبي كتك ما ذنبي مكوبوا لكني كوكو فني هيفو هامبيو كوا هو يمفانيني أمي كفورو ناكتوك كتك الإسلام لا ولا يخرج من الإيمان حتوكي كتك إيمان بادو المسلم بل يكون فاسقا بل أتكوهو أيتو فاسق لكن فاسق من لي بادو يكو كتك إسلام ويقام عليه الحد إن كانت المعصية ذات حد نا تسممش وحد إكيو لمعصية ليفاني نياكو فانيوانيني حد كما انفانو أمزيني basi huyu ikiwa bado ni bikr atapigwa mijeledi 100 na ikiwa shaingia katika ndoa atapigwa kwa mawe mpaka kuuawa. Mfano sariq takatwa mkono wa hakadha. Wakadhalika man taraka wajiban kama taraka birra alwalidaini au silata alqaraba hadhi wajibat kadhalika mwenye kuacha kile alichowajibishiwa kama kwa mfano akawacha kumfanyia wema mzazi wake au akawacha kuunganisha kizazi. Hivi ni vitu ambavyo amewajibishiwa. Faman tarakaha naqasa imanuhu wa kana asiyan bitarki alwajibi, anayewacha hivi imani yake hupungua na atakuwa amefanya maasi kwa kuacha kile ambacho amewajibishiwa kukifanya. Fayakunu asiyan imma bitarki alwajibi au bifi'li muharram. Kwa hivyo muislamu atakuwa ni asi kwa moja katika mawili, imma kwa kuacha kile alichowajibishiwa kukifanya hakukifanya, au akafanya kile ambacho ameharamishiwa. Wa ala kulli hal la yakhruju min al-iman, na kuli hali huyu hatoki katika iman, wa innama yakunu mu'minan naqisan iman, atakuwa ni mu'min lakini imani yake ina nini, ina upungufu. Hadha madhhabu ahli sunnati wal jamaa, leo hii ndio madhhabi ahli sunnati wal jamaa. Khilafan lil khawariji wal mu'tazila alladhina yukaffiruna murtakibal kaba'iri, أو كبيرة. كنيوم من معتزلة نخوارج خوارج نمعتزلة وهو مكوين لكوا أن يفني ذنبي كتك ما ذنبي مكوب ونكفيري نانديو كاونا كوا خوارج واو jambo la kumuita mtu kafiri kwao ni sahali sana. Yani sasa hivi mweza kuzungumza na yeye hapo hapo akakubandika kufuru ya hajali. Na hii yanikumbusha tukio ambalo amelieleza kama sikukosea ni Ibn Khuzaima au mmoja katika wanaoviona ameandika katika Tauhid. المهم أيلزا كوسوويلي كتك خوارج والكوا كطوف كتك الكعبة موجة من بيا منزاك ترى هؤلاء وانها ووتيا ونوزنقوك كتك الكعبة كل هؤلاء كفار هاووتيا ونوزنقوك أبن مكافير إلا أنا وأنت سيسين ديو بكيتو تمباكيا وإسلام هاووتيا مكافير yule mwenzake kweli alikuwa khariji lakini akaona hapa sasa nilipofikia hapa tumepita mipaka. Yaani watu wafanya tawaf katika nyumba ya Allah wote makafiri, mimi na yeye peke yetu wenzangu watu wawili ndio tumebaki katika Uislamu. Yule mwenzake akamwambia jannatun arduha as-samawat wal-ardh uiddat li wa lak, pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi tumeandaliwa mimi na wewe tu, wenzetu wote waingie peponi. Taraktu halak, pia hiyo pepo ninakuachia wewe, nda wewe peke yako huko. Na hiyo ndiyo kwa sababu yeye kuacha nini, manhaj ya khawarij. Khawarij kwao kukufurisha ni jambo sahali sana, yani kitu kidogo yaweza kumuita mwenzake munafik, kafir, ashatoka katika Uislamu, kichwa chake halali, huwa piga waingia peponi kufanya yani haya yote haje kutoka na wapi, kwa sababu kwao ni sawa. Sasa ikiwa huyo Muislamu wao waweza kumtia kwenye kufuru bila ya kujali, vipi yule kafir? Mimbabi au la kumdhulumu wala wasijali. Alhasil khawarij i'tiqadi yao, fal khawarij yukaffirunahu wa yukhrijunahu min ad-din. Khawarij wao huyu Muislamu anayefanya dhambi katika madhambi makubwa ambayo hayamtoi katika Uislamu, wao humtoa katika imani na wakamuita kafiri, bali hayuko katika dini kabisa. Na ndio ukaona wao hukufurisha viongozi. Kwa mfano unasema kiongozi wa nchi fulani ambaye ni Muislamu kafiri, kwa nini? Wewe huoni zile benki za riba ziko pale? Huoni kama katika nchi yake kuna benki za riba? Hebu tuulize, yule anayekula riba ni kafiri? Amefanya dhambi katika madhambi makubwa, lakini haijafika hii dhambi kumuita kuwa nani, ni kafir. Lakini atakwambia haiwezekani, ile benki haikuwa pale isipokuwa ameruhusu. Na haiwezekani kuwa ameruhusu isipokuwa ndani ya moyo wake aitakidi kuwa ni halali tena. Akaanza tasalsul mpaka kaingia ndani ya moyo wa yule mtu akamtoa katika Uislamu. Hivi ndivyo wanavyofanya. Na khariji yote utamwona katika kumkufurisha mtu ana tasalsul hivi, wafuatiliza huyu alafu huyu alafu alafu. Sasa si kiongozi tu, sasa akishafikia kumkufurisha yule kiongozi atashuka na wale mawaziri wako naye, maana yake wamemridhia ile kufuru waliokuwa nao, kwa hivyo makafiri. Na wale mawaziri chini yao kuna wale wafanyikazi wale wa serikali, wao pia wameridhia mawaziri wao kuridhia yule aliyoko juu kule, kwa hivyo wao pia nani, kafiri. Na nani mwingine? Mpaka wafikia wale wafagiaji wa hoteli, wale wasafishao, wanaotandika matandiko wale, wallahi mmoja sio, mpaka wale wanaotandika matandiko pale Maka na Madina, sababu wakufurisha wale viongozi wa Saudia, pia wote makafiri. Haula wala quwwata inna lillahi raji'un. Nyinyi hili jambo muona ni sahali tu, lakini ndivyo walivyo khawarij. Mpaka sasa ndivyo walivyo, na wengi katika vijana hawatanabahi na hili, sababu wengi katika vijana ile damu chemka, aona hamasa ndio kuinusuru dini, hamasa bila elimu. Ndio wakati ule tulikuwa tukiwaambia, ikiwa una hamasa kweli we, shika msafu uhifadhi, ukimaliza kuhifadhi njoo bado na hamasa, shika 40 na wewe hifadhi, maliza. Ukimaliza njoo na hamasa zako, shika umdatul ahkam, hebu hifadhi, kaa pale hifadhi. Hakuna hata mmoja hapo yoweza kufanya jambo kama hilo. Ikiwa kweli atakuinusuru dini, basi hii njia nzuri sana kuinusuru dini ya Allah. Soma, tafuta ilmu, waelimishe Waislamu, ufahamu Uislamu, warudi katika dini ya Allah kisawa sawa. Haswa wewe ambaye unaona watu wametoka katika Uislamu, wewe ndio utakana ufanye bidii zaidi, usome, utafute ilmu. Na wallahi lau kama utatafuta ilmu, atawacha haya yote anayoyafanya, na atajua kuwa alikuwa katika makosa. والمعتزله يخرجونه من الدين لكن لا يدخلونه في الكفر. معتزله ndio watu waajabu, wao wasema ashatoka katika Uislamu lakini haingii katika ukafiri. وانما يقولون هو في منزله بين منزلتين لا هو مؤمن ولا كافر. معتزله wasema wao huyu yuko katikati, katikati ya ukuta, yani si mu'min wala sinin, si kafiri, yuko katikati. Hii ni katika misingi ya Mu'tazila, waita almanzila baina almanzilataini. Lakini ukirudi katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala sema huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wa minkum, kuna manzila baina almanzilataini, watu ni wawili tu, faminkum mu'min wa minkum kafir, faminkum kafir wa minkum mu'min. Imma awe katika mrengo wa kufru al-iyadhu billah, au awe katika mrengo wa kuwa ni katika waumini. Hakuna mtu yuko katika katikati eti si kafiri wala si muislamu. Hakuna kitu kama hicho, ni moja katika ya mawili, imma yuko huku au huku. Lakini wao wakasema manzila baina al-manzilatayn, isipokuwa kitu kimoja. Ikifika akhira, Khawarij na Mu'tazila wako sawa. Kivipi? Wote wasema kuwa sahibul kabira mukhalladun fi nar, anayefanya dhambi katika madhambi makubwa atakaa milele ndani ya moto wa Jahannam. Kwa hivyo khilafu iliyoko hapa duniani baina yao ni khilafu tu ya kuzozana tu, lakini wote itikadi yao ni sawa, waishia kuwa ni kafiri ametoka katika Uislamu akifanya dhambi katika madhambi makubwa. هذا مذهبهم وهو مذهب مبتدع. هي ndio madhhabu yao, na ni madhhabu yaliyozushwa, hayo katika dini. مخالف للادله, yanaokwenda kinyume na dalili. ومخالف لما هو عليه اهل السنه والجماعه, na ni kinyume na itikadi waliokuwa nao اهل السنه والجماعه. والسبب في ذلك تقصيرهم في الاستدلال, na sababu iliyopelekea huko ni upungufu katika kutoa dalili, katika kufanya istidlal wana upungufu. Haithu akhadhu adillata alwa'idi wa taraku adillata alwa'di, wamechukua dalili za makamio wakawacha dalili za rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Mithla qawlihi ta'ala, wamewacha mfano wa qawli Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah hamsamehe anayekufa na dhambi ya shirk, lakini madhambi chini ya shirk huenda akamsamehe yule anayemtaka. Hadhihi min adillati alwa'd, izni katika dalili za wa'd, bimaana za unyesha rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Dallat ala anna al'asi alladhi lam yasil ila hadd ash-shirk wal kufr annahu marjuun lahu al-maghfira wa mu'arradun lil wa'id wal 'uquba. Hi dalili ukiangalia vizuri yatuelekeza kuwa mwenye kufanya maasia ambayo hayafiki katika ushirikina na kufur atarajiwa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, na pia aogopewa haya makamio yasije yakampata, huenda akaadhibiwa. Na akiadhibiwa ataadhibiwa kwa kadri ya nini? Kwa kadri ya madhambi aliyofanya, kisha mwisho wake ataishia peponi maadamu ni katika watu wa tauhid. Qala فإذا جمعت بين قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا من أخذ بظاهرها كفر بالمعصية مطلقا. يلاني سمهي آية ومن يعص الله ورسوله سمما عصي يويوته وكما عصي الله نمتمواك فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا هو يتنجي متون ميليلي هو يمشكوا aya hii moja akaacha nyingine. Kwa hivyo huyo anayesoma hii aya asisome nyingine, yoyote anayefanya maasi ya aina yoyote atamkufurisha. Wa in raddaha ila qawli ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha tabayyana lahu alhaq. Lakini akirudisha hii aya katika hii nyingine, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, ataelewa kumbe maasi yanayokusudiwa pale si yale ambayo hayamtoi mtu katika Uislamu. Maasi yale ambayo mtu ukaa milele motoni ni yale maasi ambayo humtoa mtu katika Uislamu, kama shirki na nini na kufuru. Kwa hivyo lau kama atarejea kwenye aya hii nyingine, itambainikia haki wa annahu la yakhruju min ad-din, na kuwa anaifanya maasi ambayo ni chini ya shirki na kufuru hatoki katika Uislamu. Walakinahu mutawa'adun bin-nar inshaa Allahu ghafara lahu wa inshaa adhabahu, lakini aingie katika makamio haya ya moto. Allah akitaka atamadhibu na akitaka atamsamehe. قال فقد يأتي عليه مكفرات في الدنيا أو عذاب في القبر تكفر هذه السيئات. هو مسلم هو عند أكبات فيلي أمباب بتكواني كفارة وكيني سباب يهيك سمهيوا مذنب هابا دنياني كما كبات مراذي بتمتحاني. كذلك عذاب كبرين, wakati mwingine Muislamu anaweza kuadhibiwa kaburini kwa sababu amaliziwa kufutiwa madhambi yake, kisha kesho akhira Allah subhanahu wa ta'ala amsamee amuingize peponi. Kwa kuna sababu nyingi ambazo huenda zikawa ni sababu ya mtu kufutiwa madhambi yake. Qala wal mukaffirat kathira, sababu za mtu kufutiwa madhambi yake na kusamehewa ni nyingi. Yubtala bil masaib, aweza kupewa mtihani akapata majanga mingi katika ulimwengu, kumbe ndio sababu yeye kufutiwa madhambi. Yubtala bi uqubatin fi dunya, akaonjwa na mateso hapa duniani. Au yuadhabu fi qabrihi, au akadhibiwa katika kaburi lake, wal iyadhu billah. Au yuajjalu ila yawm al qiyamati wa yakunu tahta al mashi'a, au atawachwa mpaka siku ya kiyama, yani hayajaisha yale makosa yake hayajafutwa yote, kisha kule yuko nini, yuko chini ya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, akitaka atamsamehe au akitaka atamadhibu kwa kadri ya madhambi yake. Hadha madhhabu ahli sunnati wal jamaa wa hadha huwa al farq baina shu'ab wal arkan, haya ndo madhhabu ya ahli sunnati wal jamaa, na hii ndio tofauti baina shu'ab al iman na arkan al iman, nguzo na vile vitaga. قال فمن ترك شيئا من الأركان فإنه يكفر, ومن جحد التوحيد وأشرك بالله عز وجل هذا يكفر. من يكواتش جوتك كنغوزو هيزي أتكفور, نمن يكويكنوش توحيد أو كم شركيش الله عز وجل هو بي أتكفور, لأنه ترك الركن الأول كسبككم شركيش الله أمي وشنغوزو يكوانز أن تؤمن بالله. ومن جحد احد الرسل يكفر, من يكمكنوش مmoja tu katika mitume wa Allah atakufuru, لانه ترك ركنا من اركان الاسلام, sababu hapo atakuwa amewacha nguzo katika nguzo za Uislamu. ومن جحد الملائكه يكفر ويخرج من المله, ومن كفر بالبعث او جحد الجنه او النار او الصراط او الميزان او شيئا مما ثبت من امور الاخره فانه بذلك يكفر لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان. أنا يكنوش ويبو وملائكة أتكفور نكتوك أتكو إسلام. كذلك أنا يكفورك وكنسيك وتففليوا بريا الله سبحانه وتعالى بعد يكوفا أتكفور. أنا يكنوشك وكنبيبو نموتو كنا صراط كنا ميزان أو chochote katika kile kilichothubutu katika mambo ya akhira atakufuru, kwa sababu atakuwa amekanusha nguzo katika nguzo za iman na ni kuamini akhira. Kadhalika man jahad al-qadar wa qala al-amr unuf wa lam yasbiq qadar min Allah inma hiya al-musadafa wal-umur bis-sudfa wa laysa hunaka qadar kama yaquluhu ghulatul mu'tazila فإنه يكفر أيضا لأنه جحد القدر كذلك أن يكنش قدر يا الله سبحانه وتعالى أكسيما هيا مامبو يتوكيا ما بياها أبا الله هجوي جامبو لنالتوكيا مبقى لتكبتوكيا نسأل الله العافية هذين ديفون أبو سيما غلاة المعتزلة قدرية وكنوش قدر وسيما هكونا كلي تشتنغلية كتك قدر يا الله وتوفاني أنا فتكواه هو ينسي ما هذي يتكوى مكنوش قدر أم كفور أما من ترك شيئا من الشعب فإن هذا ينقص إيمانه sema amana yacha sehemu katika shu'ab al-iman sasa hivi vile vitagaa vya iman huyu imani yake itapungua imma an yakuna naqsan likamalihi al-wajib au naqsan likamalihi al-mustahab lakinahu la yakfuru bidhalika imma itakuwa ni katika upungufu katika imani ya wajib ambayo atakana awe nayo au yaweza kuwa pia ni upungufu katika ule ukamilifu unaopendekezwa mtu kuwa nao lakini hatoki katika Uislamu ثم قال وما دليل الزيادة والنقصان في الإيمان نيبي دليل يكوى إيمان يزيدنا يبنغوها قال أما دليل الزيادة أما دليل يكوى إيمان هزيدي فقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وأمين نوالي أنبو أنا بتاجو الله سبحانه وتعالى نيزاوه إنجيونا خوفه وإذا تليت عليهم آياته نوانا بصميوة آية ذا كتاب جاء الله زادتهم إيمانا إيمان ياو فانين مزيد وكسكي آية ذا قرآن فدل على أن الإيمان يزيد بسماع القرآن هين دليلك وإيمان يزيد متو كسكي ذا قرآن وقوله تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا ونافق لكوكيكاكم تون سلم إكشوك سورة كتك قرآن وآية كتك قرآن أيتي ولزانا ناني كتك إيمان يكن زيد ميسيوني تكو زيد إيمان الله سيما فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون والي واليوميني زيد آية زيد ترم كزمي وزيدي شنيني إيمان نوفرائي جنبه أما ها ونافق فزادتهم رجسا إلى رجسهم أو يزيديش نجس يو نجس نو شاف ولكونا وكتك نيوزا أسوزا وكمونا متو سنجين أكوان بيان بونا ميمي نسوما قرآن لكن سسكي إيمان يانغو يكيباندا مناكي وموف يانغالية بزوري ونووف kwa sababu mawaidha na maneno ya Allah hayapengi katika moyo ambao una uchafu huu moyo ndio chombo cha kupokea yale maneno ikiwa kile chombo ni kichafu basi yale maneno ndio Allah subhanahu wa ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sababu ya ile kutu iliyoko katika nyoyo ndio kamaona mtu aweza kutajiwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala mazito hata habari hana wala hajali aambiwe qala Allah qala rasulu hata hazimgoti wasema mwenyewe kabisa bali wengine waweza kuuliza mbona mimi sioni kama nazidi hivyo hivyo wanafiki walikuwa wakiuliza nani ambaye amezidi imani hapa hamwezi kuzidi imani ikiwa nyinyi nyoyo zenu ni chafu nyinyi mtazidi kufanya nini kupotea juu ya upotofu mliokuwa nao fazadatuhum rijisan ila rijisin wewe ni hatari mtu ikiwa yasoma Qur'an na hasikii imani yake kupanda ni hatari sana sababu yatakana iwe nini iwe kila unapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala na imani yako yapanda qala dalla ala anna al-imana yazidu bi nuzul al-qur'ani wa sama'ihi wa tadabburihi kama fi qawli ta'ala wa ma ja'alna ashab an-nar illa malaika hii ni dalili ya kuwa imani yazidi kwa kushuka qur'an na kusikiza qur'an na kuizingatia qur'an kama vile katika qawli Allah wa ma ja'alna ashab al-jannati illa ashab an-nar illa malaika وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا فدل على أن الإيمان يزيد بالطاعات والتصديق Hizi ni dalili zote zikunyesha kwa imani yazidi kwa mtu kufanya taa na kusadikisha. Wa amma an-nuqsan fa inna kulla shay'in yazidu fa innahu yanqus. Chochote ambacho chazidi, mwanzo kilikuwa katika upungufu ndio kikazidi. Ilikuwaje ikawa tusema imezidi? Si ilikuwa chini ndio ikaja juu. Na chochote kinachozidi pia ufanya nini? Upungua. Kullu shay'in qabilun liziyadati qabilun linnaqs. Hadha min nahya. Chochote ambacho chakubali kuzidi pia upande wa pili chakubali kufanya nini? Kupungua, na'udhu billah. Huni au ni upande mmoja katika maelezo haya. Wadalla alayhi qawluhu sallallahu alayhi wasallam fi alhadith as-sahih, kadhalika kuna dalili katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika hadith sahih, inna Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah yaqulu akhrijhu min an-nar man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardal min iman. Mtoeni motoni yule ambaye ana mfano wa chembe ya khardali ndogo kabisa katika imani, mtoeni motoni. فدل على ان الايمان ينقص حتى يكون على وزن حبه من خردل في القلب. هي ني دليل يا كو ايماني يضغوا امتى يكون مفانو وتشمبه ندوغو يا خردل ندوغو كبيس. وكذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان, بمعنى وكو قريب زايدنا كفر كلكو ايمان. دل على ان الايمان ينقص حتى يكون اقرب الى الكفر. Hii ni dalili ya kwa mtu aweza imani yake kupungua mpaka akawa karibu na kufru, al-iyadhu billah. Wa fi qawlihi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi. Angalia hii hadithi iko wazi kabisa kuwa mwenye kuona munkar na auondoe kwa mkono wake, ikiwa hawezi. Ikiwa hawezi basi kuna sahali kidogo, na uondoe ile munkar kwa kutumia nini? Ulimi wake. Ikiwa pia hilo hawezi, basi na moyo wachukie. Wadhalika adhafu al-iman, na kule kuchukia kwa moyo ndio imani dhaifu kabisa. Mimi nashangaa bwana, nimsikia khurafi mmoja asema, aieleza hii hadithi daktari wa Nairobi, khurafi mmoja huyu ana maajabu, jifanye mjuaji. Anasema wadhalika, wajua dhalika ni ishara ya mbali dha. Alafu wadhalika hapa ya kusudiwa ile kuondoa na mkono ndio dhaifu ile, lakini hii ya moyo ndio yenye nguvu zaidi. Ha, hiyo mtoa wapi? Kwa akili gani? Yani yule anayeondoa munkar na moyo na moyo ana nguvu zaidi katika iman kuliko yule ambaye aondoa kwa kutumia mkono wake? Hii kweli yaingia hata, wacha mambo ya kufahamu. Wewe waweza kuwaguta kiasi cha kufahamu hivyo maneno? Ukiambiwa bwana lile bwana jambo kiliona pale liondoe bwana kwa mkono wako, lile jio liona njiani bwana liondoe, kama uwezi bwana mwite mtu, mwite mtu aje aliondoe, mfano nakupa. E bwana, mimi siwezi kuliondoe, buliondoe. Ikiwa uwezi pia basi chukia tu, ah, lijiwe kwa nini liwekwa pale? Sasa wewe unayechukia una nguvu zaidi kuliko ile anayelibeba lijiwe akaliondoa mahali pake. Waionaje? Kwa akili tu yani, wewe waionaje? Jamaa wakamfuata akamwambia, leo hiyo ufahamu huo umeotoa wapi? Na mimi narudi pale pale, hawa makhurafi watapoteza wengi katika watu wasiotaka kufikiria, kwa sababu hawaelezi aya wala hadithi kwa maneno yaliyozungumzwa na wale waliowatangulia katika wanaovioni kabisa. Ataeleza aya na hadithi kwa kichwa chake vile kinavyomtuma, na hii ni katika kila upande wa istidlal zao. Na ndio maana utamkuta mtu hata ile nasu pia hajui kuisoma, inna mujmi'un sawina mjamiun. Alhasil, umesikia wapi? Kuna akh mmoja asema, sijui nani alimuuliza, umesikia wapi? Asema nilikuwa niko Misri nikapita nikamsikia jamaa yuasema. Hebu tuendelee. Zayak, sikia mpita kule kamsikia mmoja akisema hivyo. Sasa wewe ukisikia tu wewe wabeba mwana, wabeba tu ukisikia ili jambo huulizi liko hakuna ni nani aliyefasiri hadithi kwa maneno kama haya. Lakini ushamsikia mtu asema hao ndio maulama bwana masalafi muflisin majuhala majahil wale. Na wallahi ukishika ushikamana sunna wewe utabakia mbele ya macho ya mujtamaa ni jahil wewe mpaka ufe, si umefahamu ya, yani hawa jamaa waweza kufikia kusema Ibn Baz Ibn Uthaymeen hata lugha wajui, yani mtu hana haya sema kama waweza kumwambia qala Sheikh Ibn Baz ama qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, asema wale wajua hata lugha pia hawajui. Mtu sema ndo kama hayo mawahabi hawajui lugha. Ninakwambia hata awe ni mwana wa chuoni mkubwa kiasi gani katika mujtamaa wa makhurafat, na hata awe mzuka kiasi gani, lakini katika mujtamaa wao atakuzwa na kuwa yule ni allama alfahama alkadha wa kadha. Siku moja mmeona klipu moja, jamaa amekaa pale na mtu huko kwetu. Sasa hapa tunaye al-allama ambaye ni as-sawam qawam qawam, basi naye aketi ateka angalia hivi afurahi, ambaye yeye mashallah msimama juu usiku, yeye hakuna kama yeye, hakuna mfungaji kama yeye, hakuna mwenye kutoa sadaka kama yeye, hakuna mwenye kufanya kitu kama yeye, basi afura kitwa. Hamwambii yule mtu yeye bwana wewe utanikata shingo sheikh, si kweli. Lakini ndio ilivyo ndio ilivyo, na sisi tumekubali, semeni mtakavyo, tuko umumu tu, sisi umumu tu. Mkidanganya watu tutawaambia mwadanganya, yani hao jamaa watu wana kero wewe nyam mjui tu, jamaa wana watu wa sunna ni kero kweli hapo. Tuseme ah, si yule ataondoka nyimo, akiondoka mmoja waja kumi. Sheikh Mukbil rahmatullah alayhi alikuwa akisema in mata muqbilun faqad taraka khalfahu muqbiluna kuthur. Muqbil leo akifa amewacha muqbil wengi huko nyuma, kwa msione wakiondoka hao basi ndio mshasalimika. Kuna wengine wengi kuliko wale ambao nyuma waona, alhamdulillah. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika kila wakati atasimamisha yule ambaye atasimamishia hujja watu wasiwe na hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. المهم دل على أن الإيمان يضعف أو أي ينقص، فالإيمان إذن يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هي حديثي كوازي كوإيماني كنا نجينا ننقوف ونجينا إيماني يضعف نكو إيماني يبنقوا إذي زي كوازي زي أدلة كونيشا كوقول أهل السنة والجماعة ننقوف كتكيل. وأركانه ستة إن شاء الله تعالى كونزي هابو تتانزا كويليزا كتككاو كتاك شكوجة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.